الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين اللہ کے نبی سے اللہ کے نبی سے اللہ کے نبی سے فریاد نفس کی بدی سے فریاد نفس کی بدی سے اللہ کے نبی سے اللہ کے بندے پہ تیرے نفس لڑی ہو گیا موہی اللہ کر علاج میری پھر سو آز کا اللہ کے نبی سے اللہ کے سے فریاد نفس کی بدی سے اللہ کے نبی سے اللہ کے سرور دی لیجیے اپنے ناتوانوں کی خبر آقا سرور دی لیجیے اپنے ناتوانوں کی خبر نفس و شیطان سیدہ کب تک دباتے جائیں گے اللہ اللہ کے نبی سے اللہ اللہ کے سے فریاد نفس کی بدی سے فریاد نفس کی بدی سے اللہ اللہ کے سے اللہ کو خود گرا ہو اللہ کنویں میں خود گرا ہو اللہ کنویں میں خود گرا ہو اللہ کنویں میں خود گرا ہو اپنی نالش کروں تجھی سے اپنی نالش کروں تجھی سے اللہ کنویں میں خود گرا ہو اللہ کنویں میں خود گرا دل میرا دنیا پہ شیدا ہو گیا اے میرے اللہ یہ کیا ہو گیا کچھ میرے بچنے کی صورت کیجیے اب تو جو ہونا تھا مولا ہو گیا اللہ کو میں خود گرا ہوں